پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے کہ آپ سفید لباس کی ترغیب دلاتے ہیں، اس میں کیا حکمت؟ سفید لباس یہ دیگر لباسوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب موجود ہے، سفید لباس خود بھی پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں کفن دو. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا بھی ہے، دیگر رنگ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنے ہیں. تو کوئی اگر سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا لباس پہنتا ہے تو وہ گناہگار نہیں، وہ بھی جائز. ہاں، شوخ رنگ کی ممانعت ہے، عورتوں کے لیے جو مخصوص لباس ہوتے ہیں یہ رنگ کے شوخ رنگ، وہ منع ہے. اسی طرح لباس شہرت بھی شرعاً ممنوع ہے. اب رائے یہ کہ دعوت اسلامی میں سفید لباس پر کیوں زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو یہ اس کو اس بات سے آپ سمجھیں کہ جیسے کہ فوجی اپنے فوج کے تین شعبے ہیں، بحری، بری اور فضائی، تینوں کی وردیاں الگ الگ ہیں، اسی طرح مختلف اداروں کی وردیاں ہوتی ہیں، بعض کارخانوں کی وردیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کی، پوسٹ مین کی وردیاں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی وردیاں یعنی ڈریس وغیرہ ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی نے بھی اپنا ایک تشخص بنایا، سبز امامہ اور سفید لباس. تو سبز امامہ اور سفید لباس فرض یا واجب نہیں ہے، سنت موقعہ بھی نہیں ہے، ایک جائز کام ہے یہ اور شریعت سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کو اپنایا ہے، تو اس سے پہچان بھی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی دور سے جا رہا ہو، رنگین لباس ہو اس کا، بے شک اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہو اور اس نے سفید امامہ شریف باندھا ہو، وہ جا رہا ہے دور، اسی طرح ایک سفید لباس کتھئی چادر اور سبز امامہ پہنے جا رہا ہے، دو جانے کچھ کچھ فاصلے سے جا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی توجہ زیادہ کس کی طرف جائے گی؟ انڈر اسٹوڈنٹ کے سفید لباس اور سبز امامے اور یہ کتھئی چادر والے کی طرف جائے گی، اور آپ کا دل بولے گا کہ یہ جو جا رہا ہے یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے، اور یہ جو جا رہا ہے اس کا کچھ کنفرم کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جو رنگین کپڑے اور سفید امام شریف میں جا رہا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے. تو اب گویا سفید لباس، کتھئی چادر اور سبز امام شریف یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی علامت بن گئی ہے. تو یوں بھی اب تو سفید لباس، سبز امامہ اور کتھئی چادر یہ گویا ایک اچھوں کی نقل بن گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی بدگمانی نہیں کرے گا. بدگمانی رنگین لباس والے کو دیکھ کر بھی نہیں کرنی ہے، ٹوپی والے کو دیکھ کر بھی بدگمانی نہیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس سفید اور سبز امامے کے بارے میں ایک دم دل جلدی وہ ٹھک جاتا ہے کہ یہ اپنائیت اور یہ گفت کے چاہنے والا ہے، غریب نواز کا کوئی عاشق جا رہا ہے. اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والا یہ ہے کہ اس نے یہ لباس اپنایا ہوا، یہ ایک اب علامت بن گئی ہے، تو اس لیے اس علامت کو یوں بھی اپنا لینے میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں نے یہ وضاحت کر دی کہ سفید لباس، سبز امامہ اور کتھئی چادر کو بھی لے لیتے ہیں کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پہنتا تو یہ بالکل گناہگار نہیں ہے، اس نے کوئی کراہت یا مکروہ فعل بھی نہیں کیا. بالکل رنگین لباس پہننے والا، ٹوپی پہننے والا، چادر نہ رکھنے والا بھی مسلمان ہے، اور وہ سنی ہے تو بے شک سنی ہی ہے، اس میں کوئی اپنے کو اختلاف نہیں، اور اس پر دعوت اسلامی کے اندر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. سفید لباس نہیں پہنتا ہے، زندگی بھر کبھی بھی نہیں پہنتا، نہ پہنے، مگر آئے وہ بھی ہمارا بھائی ہے. امامہ نہیں باندھتا، نہیں باندھتا، ٹھیک ہے، ہمارا بھائی، اس سے ہمارا کوئی مطلب اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے، نہ معاذ اللہ ہمارے دل میں کسی گوشے میں نفرت ہے. لیکن اگر سفید لباس اور سبز امامہ پہنے گا تو اپنا دل زیادہ خوش ہوگا کہ اب اس لباس کے ذریعے خاموشی سے دعوت اسلامی کی تشہیر ہو رہی ہے. عوام الناس کام کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ وہ فلاں جگہ میں گیا تھا وہاں دعوت اسلامی کام بہت ہے. تو کیسے پتا چلا بھائی؟ کیسے پتا چلا کہ جدھر دیکھو وہاں سبز امامے والے گھوم رہے تھے. تو سبز امامے والے جہاں زیادہ نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں دعوت اسلامی کا کام زیادہ ہے, اور اس علاقے میں دعوت اسلامی کا کوئی کام ہی نہیں ہے, ایک بھی امامے والا نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے دعوت اسلامی کا. حالانکہ وہاں بھی کام ہے لیکن وہاں سبز امامے نہیں پہنتے اسلامی بھائی. تو اس لیے ایک نیوٹرل آدمی, جو ایک جنرل آدمی جس کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کام نہیں ہے اس لیے. تو یوں دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب یہ سفید لباس اور سبز امامہ, آگے مسواک رکھنا, یہ بھی اپنی ایک علامت ہے. پھر امام یہ مسواک الٹے ہاتھ کی طرف رکھنا آگے, کیونکہ دل قدرے الٹی طرف ہے, تھوڑا سا الٹی طرف دل ہے, پورے پورا الٹی طرف نہیں ہے, دل ہے دراصل بیچوں بیچ. یہ ہم میں سے بہت کم کو معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ مدینہ شریف کا رخ کدھر ہے تو یہ سارے ادھر کونے کی طرف چلے جائیں گے. مدینہ کا رخ اس طرف تھوڑی ہے, کعبہ اور مدینہ ایک ہی طرف ہے, تھوڑے سے یعنی کہ مختلف شہروں کے حساب سے کہیں 5 ڈگری, کہیں 10 ڈگری, کہیں 15 ڈگری, کہیں 12 ڈگری. کعبے کے سیدھے ہاتھ پر 10, 15, 12, 7, 8 اس طرح ڈگری کی طرف ہے. تو اگر ہم قبلہ رخ کریں گے نا تو یہ مدینے کی رخ بھی ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ 45 ڈگری کے اندر اندر ہے. لیکن اب ہمارے یہاں پرانا ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو بالکل وہ کونے کی طرف منہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مدینہ, بلکہ بعض تو بالکل یوں کر دیتے ہیں سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرف مدینہ. تو جغرافیائی لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کعبے کی طرف مدینہ ہے, لیکن اب یہ کہ حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم, جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ, یعنی مدینے پر جس کا دل نثار ہو چکا ہے, شکار ہو چکا ہے, ہر طرف اس کے لیے مدینہ ہے. حرم ہے اسے ساحتے ہر دو عالم, جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ, جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. تو بہرحال جغرافیائی لحاظ سے میں نے آپ کو مدینہ کا رخ بتا دیا. تو اب جو کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے, تو اگر نارملی بیٹھے نیت کوئی نہیں تو ثواب نہیں ملے گا. تو ویسے کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے, تو جب جب کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اتباع سنت کی طرف کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں. پھر یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مدینہ منورہ کی تعظیم کی نیت سے بھی میں نے اسی طرف مدینہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. تو یہ دو نیتیں تو دو ثواب. پھر بغداد معلہ بھی تقریباً اسی طرف ہے پاکستان میں, تھوڑا سا مزید کچھ ڈگریاں سیدھی طرف ہے لیکن 45 ڈگری کے اندر اندر ہے بغداد معلہ. پھر کربلا معلہ بھی بہت قریب ہے بغداد شریف کے, زیادہ دور نہیں. تو یوں کربلا معلہ بھی تقریباً اسی طرف جا رہا ہے کعبہ رخ ہمارے لیے. پھر پاکستان کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں, یعنی اپنے بازار پرانوار میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے, تو آپ کے قدم مبارک پاکستان کی طرف ہیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. تو کوئی لندن کوئی پیرس, کوئی لندن کو جائے گا کوئی پیرس کو جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینہ. تو کیوں امریکہ اور لندن کی طرف بھاگے, ہم تم یہیں پڑے رہیں گے کہ ہماری طرف آقا کے قدم ہے اور ہم آقا کے قدموں کی عین سیدھ میں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ مبارکہ ہے باب الکعبہ, وہ بھی پاک و ہند کی طرف کھلتا ہے. تو یوں پورے کا پورا ہمارا پاکستان جو ہے وہ نسبتوں والا ہے. اور دنیا میں اگر آپ سب سے زیادہ ذوق اور عشق و محبت دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو پاکستان اور ہندوستان میں ملے گا. دین پر عمل کا جذبہ بھی آپ کو یہیں ملے گا. اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی دین اسلام کی اور حق کی تحریک سب سے زیادہ پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں سب سے زیادہ باب المدینہ کراچی میں ملے گی. یعنی دعوت اسلامی کا سب سے زیادہ مدنی کام باب المدینہ میں ہو رہا ہے. اور 30 دن کا سب سے بڑا احتکاب رمضان کا وہ بھی باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. تو کل 4183 کا مجھے فگر ملا تھا کہ پورے پاکستان میں دعوت اسلامی والے احتکاب میں اس وقت ایک مہینے کے ماہ رمضان پورے کے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. 1400 سال کی تاریخ میں نے نہیں سنا, ہوا ہوگا لیکن پڑھا سنا نہیں. تو یہ بہرحال تاریخی واقعہ ہے کہ اتنے سارے معتکفین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض و کرم سے دعوت اسلامی نے بٹھائے ہوئے 4183, اور اس میں 1608 معتکفین یہاں فیضان مدینہ میں ہو گئے. مزید بڑھتے جا رہے ہیں, تو جوں جوں بڑھتے جائیں گے 30 دن میں ان کی کم ہوتا جائے گا. 30 دن کے لیے میرا خیال ہے 1240 کے قریب, تو سمجھو کہ شاید 30 شعبان کو, بلکہ ہم تو یہاں 29 شعبان کو آ گئے تھے. الحمدللہ 29 شعبان کی عصر میں نے یہاں پڑی تھی رمضان کے استقبال کے لیے. عید کے لیے بھی سفید لباس سلوانے کی, اور آئندہ سفید لباس اور ہر وقت سبز امامہ شریف سجانے کی نیت سے زور سے کہیے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.